سوره نوح د اول نواله تر آیت نمبر شلم پورې بیان ده دی چې نوح علیه الصلاه والسلام د دعوت د پاره کمی کمی طریقې او ترغیبونه خپل کړ. کمی طریقې د ترغیب او د ترهیب. ترغیب معنا to persuade and to convince someone او ترهیب معنا to warn and to threat someone. تشویق او او بیا آیت نمبر یو ویشتم نه تر اخره پورې دا بیان چې نوح علیه الصلاه والسلام ډیسهارټډ شو او اخیری کې بد دعا وکړه چې هیل ویډیو. او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي حدیث ته شفاعت کبرا وایي ورته سوې چې دا خلک به ولاړي په انتظار د اکاونټبلټي. نو دا انتظار هم یو ډېر لوی عذاب دی. صحیح. او بیا چې عدالت کې ولاړ چې فیصله به څه کېږي هغه بیا ډبل عذاب دی. نو خلق براشی آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا چیرے جی تیو ریکویسٹ اللہ تو کچھ دا اکاؤنٹیبلٹی شروع کی. نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام بورتو ایچی نا زخو زکنشم کولش ما یو دانا سر دا منع پڑ دیوا نو مالا شرم رازی. صحیح. نو رابش نو علیہ الصلوۃ والسلام تا چی جی تو نو علیہ الصلوۃ والسلام بوئی چی زوم نشم کولی زکا ما قوم بانے بدعا کریوا ما قوم بانے زکر نو ما تم شرم رازی چی تاو پکر دورا برداشت نشو کوئے اس ما بانے ذری ساکی تاب سکو چو. صحیح. انا ارسلنا نوحا الى قومه تاکہ سلام لے گلے نوح علیہ السلام قوم ددتا ان انذر قومک اچ او يرو قوم پل دے مل قبل ان مخر دین آیات یوم چراش دیتا غضاب علیم دردناک عذاب. قال يا قوم ادعوا قوم سما اني لكم نذير مبين تاکہ سرزتا زپارے ربون کے ظاہر ان اعبدوا الله چه بندگی کوئی دا اللہ تعالی و تقو یری گئی اللہ تعالی نا و تیغونی او بیڈینس کوئی زما یغفر لکم بخن بوکی اللہ تعالی تاستا من ذنوبکم دو گناہ مستاسو و یؤخرکم الى اجل مسمى او وقت بدر کی اللہ تعالی تاسو لا ترا وقت مقرر پوری ان اجل اللہ تاک اکثرا نیتا وقتنا اللہ تعالی ازا جا اکچ کل راشی لا یؤخر دے واپس کول نشی لو کنتم تعلمون کاش تاسو پوئی دے. قال اوید او رب او رب زما انی دعوت قومی ما ابلقو فل لیلن دشپی و نهارا ادر وزی کچھ سو وقت رات رکھائیمو نو ما دی تستا خبر کری دا کشپاوا اکر وزبا فلم یزدن دعائے پزیاتین کدویلا بلن زما الا فرارا مگر د تیخت اعتبار بانے چھ سم رزد دعوت زیادتم نو دم رزما دی زمان نفرت زیادتش وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُ أَتَاكَ فَرَمَا هر وار چی بلنے دوئی لتغفر لهم چتو تبخنوں کے جعلو اصابعهم فی آذانهم ندیور کری دی گتی خپلے پو گنو خپلو کے واستغشو ثیابهم ادیرا غن دکڑے دے جامے خپلے لکہ دا سے سڑے چلے مجلس نزی نو بس پلے جامے راغن دی کیو سادر کو گوا چاہی سی دے تو وہ استغشا اس لیا مجھے مورتا خبر شروع کرے نا دے تلی دی واسرو ادھئی اصرار کردے پخپل کفر بانے واستکبر استکبارا ازان دیر لوی گانے دے سم انی دعوتوں جہارا بیاما دویل دعوت ورکڑے پخکارا بانے سم انی آدن تلوں ابیاما دویتا غلانی اپ مجالسو کی خبر کردے دا واسرر تلوں اصرارا اپ پٹا پٹا میو یو سڑی سرہوں خبر کردے دا. یعنی عمومی مجلسوں کی ہم دعوت ورکڑے بے یو سڑی پسے کور تور لیا یو سڑی پسے خصوصی گشت پر تو وہی جماعت وارا ورسو ہوئے خصوصی گشت. فَقُلْتُ نُمَاوِ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ چِ بَخْنَوْ غَالَيْدِ پَرْوَدِگَارِ پَلْنَا اِسْتِغْفَارُ وَاِ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ تاکی سر اللہ تعالیٰ دی بخون کے یرسل السماء رارو آردہ کی پتا سبان یوریز مدرارن ورون کے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ ازیاتی بکی تاسد مالون پہ اعتبار بانے وَبَنِينَ دَوْلَادِ اعتبار بانے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ عَدَرْ بَكِ تَاسُلَ بَاغُنَ ويجعل لكم انهارا ادرب كتاب لنيرنا نردي باغونا وتشيو اردي نهرونا وتشيو ان الله تعالى من ولد السلام ما بيجي استخبار وي كي الله رضا شي دكتور كنو بيا كي شي كي الله رضا شي نو اس پتہ لگے دا کہ کائنات کو تم انقلابات راضی پدی کی دخل بھی انسانی اعمالو ندال تولی کی کہ کائنات کو تم تباہی راضی پدی کی صحیح دخل می ده انسانی اعمالو اس بیا داسه ده چې لږ خلک پاغی کې نیکان دي لږ خلک سي پاغی کې ازیات خلک پاغی کې بدار وین مونږ طرف ته ضرب المثل او چه سره لاندس وزی نو لاندو ور سره مور واخلي ما لکم لا ترجونا سدی تاسو لا چه تاسو عقیدن رید اللہ لپارا وقارن ده خزمت وقار مانا دگنیتی وقد خلقكم اتوارا حالانکہ اللہ تعالی تاسو پیدا کرے اتوارا درجہ پر درجہ اتوارا مانا درجہ پر درجہ ردی پر ردی اول نطفہ بیا حلقہ بیا مزغہ بیا سکیلٹن شے بیا ورتدغہ بیا پر کسا ہوا چھوڑا علم ترو آیتا سنو گوری کیف خلق اللہو چی سنگ پیدا کری اللہ تعالی سبع سماوات انتباقا و اسمانونا تبقا بتبقا و جعل القمر اگر زولی دست بگمائی پدے کے نورن رنا و جعل الشمس سراجا اگر زولی دنور پدے کے سراجن مشال سراج مانا مشال واللہ انبتکم واللہ تعالی را زرغن کرے تاسو اصلا من الارض دزمکینا نباتا پرا زرغن اولو سرا ثم یعیدکم بیا با اللہ واپس کے تاسو فیا پا دزمکے دمرگ نبات ویخرجکم وراو باسی بتاسو اخراجا راوستو سرا دمرگ نبات واللہ جعل لکم اللہ تعالی جوڑا کرے تا دپار ازمکا بساتا بسترا بسات مانا خالین بسترا چه خورو لشه سڑه پکینی لتسلکو منها چه تاسو داخل شه پده که سبولن فجاجن پلوی لوی لارو که فری ویزی دل پیدا کردی قال نوح اوین ولی سلام او رب زما انهم حسونی دے قوم زما زمانا فرمانی کرده واتبعو افعالو کرده من آسو لم یزدو مالو و ولدو چند زیادی کردل مالو اولاد د الا خسارا مگر پیت بار دو خساره و دو ظلم و مکرو مکرن کبارا ادوی پلیننگ کرده دیر غد پلیننگ نسا پلیننگ ده چه دوی پلیننگ دا کرده چه وی دانو علیہ السلام عرص ہوئی نزد خدایان عبادت پنه پریده وقالو دوی لا تدرون آلیتکم مپریک دوی دا مقبودان پل و لا تدرون ود اما پریک دوی ودن دار دید بوت نمو ود و لا سواغن ان سواغ و لا یغوسان یغوس و یغوقان یغوق و نصران ان نصر نو اکیوالی دا آیدن زجور کریو ادا فی الحقیقت مورتیان او شکلون دا بزرگانو سرشیو شکلون دا بزرگانو بیا بیرت سجدین بولی وقد اضلوا كثيرا لتاكيد فرا دي بوتان گمرا کڑے دے خلق ولا تزيد الظالمين ازياتي کو مظالما ولا الا ولا مگر د حیثیت د گمرا ہیں مما خطياتهم فسبب د خطا گانو دوی اور کو دای غر کرے سو فادخلوا نارا داخل کے شعور تا مجھے جنا معلوم اشوا چھ دی غر کرے شو داخل کے شعور تا معنی دا دا چھ دی قیامت نو اڑان دم یو عذاب کافران تو ور کی گہ تو وی عذاب قبر سو ورتا فلم یجدوا لهم دون مندر د زان پر د پارا من دون اللہ په مقابله د الله کې انصار مددگاران وقال نوح و نوح علیہ السلام و رب زمان لا تذر فل الارض مپریک د وزم ک باندې من الکافرین د کافرانا دیارن یو کور مپریدا دیارن معنا یو کور ټول تباہ ولی انک انت ترون تاکی فرت کت پریک دے دوی یو دن لو عبادکا نو دی با گمرا کے بندگان سا ولا یلی دو ان بزی گئی الا فاجر کفارا مگر فاجر کفار نا شکرا رب اور رب زمان اغفر لی بخنو کے ماتا ولی والدین یا والدین و زماتا ولی من دخل بیتی مومنن او آغا چاہتا چی داخل شد پا کور زما کی مومن دے والمومن سڑے والمومنات امومن خزے ولا تزد ظالمین امزیات کے ظالمان ولا الا تبارا مگر دہ حلاک پا اعتبار بان یعنی حلاکی کی ٹوٹل نو خلاصل سورہ نوح جنو علیہ السلام وہی زما دعوت اور دوی رب دی عمل دعوت زما دعوت اور دوی رد عمل او پاخر کی بد دعا دنو علیہ الصلوۃ والسلام او تباہی دا قوم